رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن اللہ کے پیارے پیغمبر کے نزدیک سب سے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود ایک مرتبہ انسان پڑھتا ہے، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور رب تعالی 70 مرتبہ اس پہ رحمت کا نزول فرماتے ہیں، اور کھربوں فرشتے اس کی 70 مرتبہ بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ دنیا کے سارے غم اور ساری بیماریاں جو ہیں اللہ جلال ختم فرما دیتے ہیں۔ اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، گناہ بھی سارے معاف ہو جاتے ہیں اور غم بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ جو انسان کثرت سے درود پڑھتا ہے قیامت کے دن اللہ کے پیارے پیغمبر کے سب سے قریب ہوں۔